أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدمناه في خير الفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بيروي قام على القرآن رغم جبت ومقب وكان جبت على القرآن كان بيرو من قام بريس الجاي من قام إخلاص وكان بيروي وكان سوينها قام روك وتبسير وقام على القرآن لأو แต่เราต้องยกทวนด้วยฟังคุรานเลยครับอะไรบ้างในชีวิตของเราโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นสติสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆตรงนี้ผมก็จะพี่น้องอยู่สม่ำเสมอเพราะนั่นคือผลที่ต้องปรากฏในชีวิตเรียนอัลกุรอานนั่นเป็นเรื่องที่ต้องเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความสว่างในชีวิตของเราและการทบทวนไม่มีใครสามารถที่จะไปชี้ไปบอกว่าท่านมีความสว่างหรือไม่มีซึ่งทุกคนรู้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นอัลกุรอานต้องจำอัลกุรอานเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานทุกความสว่างในชีวิตมันมีแค่ไหนเท่าไหร่หรือมันมีข้อเกี่ยวข้องนะครับในอายะห์174แต่ที่เริ่มต้นในการที่จะเตือนพี่น้องให้ทบทวนตรงนี้ก็สังคมและโลกของเราที่กำลังระสนระสายด้วยเหตุการณ์มากมายคนเยอะแยะนะครับมากมายที่ยังมองไม่เห็นว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยกุรอานอยู่ตรงไหนกุรอานอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งบางคนที่เป็นนักสู้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนเพื่ออิสลามบางคนนะครับอาจจะหลงก็เพราะหลงผลเรียนรู้ของการศึกษาอัลกุรอานกระทู้คันนักต่อสู้คนนี้เข้าไปนั่นหัวข้อมันวิเคราะห์บอกว่าถ้าก็กลุ่มอัลกออิดะห์เนี่ยได้สิ้นไปหายไปไม่มีกออิดะห์เขาจะกออิดะห์ใช่ไหมไกด้าเกด้าถ้าไม่มีอัลกออิดะห์แล้วไม่มีใครที่เป็นสมาชิกของอัลกออิดะห์เนี่ยทำหน้าที่ในการต่อสู้ศัตรูอิสลามในการทำจิฮาดโลกเราจะเป็นอย่างไรเมื่อกับใครที่จะมาทำหน้าที่ผมก็เลยตอบในกระทู้บอกว่าการทำจิฮาดไม่ได้เริ่มด้วยกออิดะห์และจะไม่สิ้นสุดด้วยกออิดะห์เพราะก่อนกออิดะห์นี่ก็มีหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่ในยุคจิฮาดนี่ไม่เคยมีใครมีทำหน้าที่แล้วก็กออิดะห์นี่มาอยู่ดีๆเนี่ยมาเสนอคำว่าจิฮาดนี่มีก่อนหน้านี้มีเยอะแยะ สำหรับคนเยอะๆที่ไม่ได้ทำหน้าที่พอคนละหน้าที่แล้วเนี่ยกอยด้าก็มาทำหน้าที่แทนแต่ต่อเมื่อกอยด้าเนี่ยละทิ้งหน้าที่เนี่ยก็ไม่ใช่หมายรวมว่าญิฮาดเนี่ยจะสิ้นสุดกอยด้าไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะนำผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนและการที่กอยด้าสิ้นสุดนี่ก็หมายถึงว่ากอยด้าหมดสภาพอัลลอฮ์จึงต้องเปลี่ยนกอยด้าเพราะเป็นกฎเกณฑ์ของศาสนานี้แล้วว่าไม่มีใครจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เว้นแต่ว่าต้องเห็นชัยชนะด้วยสายตาของตัวเองแต่หากว่ากอยด้าสิ้นสุดเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้รับชัยชนะแล้วก็ไม่ต้องการแล้วก็ต้องมีคนอื่นมาทำหน้าที่แทนแต่คนที่ต่อสู้เนี่ยต้องเห็นกอยด้าเนี่ยถ้าต่อสู้เพื่อจะทำจริงๆต้องเห็นชัยชนะคนที่ได้เขียนแล้วก็เขียนเรื่องกระทู้เนี่ยก็บอกว่าที่คุณพูดว่ากฎเกณฑ์ของอิสลามว่าใครต่อสู้เพื่อศาสนาธรรมย่อมหรือจำเป็นต้องเห็นชัยชนะด้วยสายตาของตัวเองในโลกนี้ก่อนที่จะหมดสิ้นต้องเห็นชัยชนะหรือว่าเรื่องนี้คุณเอามาจากไหนคนที่เถียงคนที่ถามนี่นะก็เป็นคนที่มีความรู้ไอ้พวกคุยกันมานานแล้วหลายครั้งหลายเรื่องเป็นคนที่มีความรู้จริงความรู้เยอะด้วยแต่มาเรื่องนี้ถามเพราะไม่รู้จริงๆว่าคุณเอามาจากไหนกฎเกณฑ์เนี่ยว่าคนที่ต่อสู้เพื่อจะทำเนี่ยต้องเห็นชัยชนะพอเขามองว่ากอยด้าเนี่ยถึงบัดนี้ก็ถือว่าเป็นผมที่ถูกต่อต้านทั่วโลกใช่ไหมอย่างที่ผมพูดกับพี่น้องคนที่มองถึงสภาพอุซามะห์บินลาดินในถ้ำตามเขาอะนะไม่มีใครที่จะกล้าบอกว่าอุซามะห์ชนะแล้วบรรทัดฐานหรือที่จะดีไหนเนี่ยมันมองไม่เห็นอะชนะที่ไหนล่ะแอบซ่อนตัวหนีอยู่ตามเขาตามถ้ำแล้วอเมริกาก็บอมโจมแล้วมีใครกล้าอุซามะห์ชนะแล้วมีใครกล้าพูดไหมเขาบอกว่าคุณเอามาจากไหนเนี่ยต่อสู้ก็นี่เนี่ยเขาต่อสู้มันจะไม่เห็นคือเรื่องชัยชนะมันยังไม่เห็นนะเขาบอกว่าคุณอ่านผมก็ตอบบอกว่าอ่านในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิลลาตันซูรุฮฟะกอดนัชรุฮุลลอฮ์ในซูเราะห์อัตเตาบาเนี่ยที่ว่าไปแล้วในการที่บันซูเราะห์อัตเตาบาใครที่ต้องการไปทบทวนก็ไปฟังซีดีได้إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك هاكوكاو من شوي خاو في النبي فقد نصره الله دينين وأن الله صم شوي لأخوله حيث رب شاي شناء نصره ให้รับชัยชนะแล้วซาเนียสในกัลโลว่าให้ได้รับชัยชนะแล้วซาเนียสไม่มีขณะที่นบีกับผู้ที่สองคืออบูบักรเนี่ยกับขณะนบีกับผู้คนที่สองเนี่ยอินหูมาฟิลาขณะที่อยู่ในถ้ำอินยาคูลุลิซาฮิบีขณะที่นบีบอกกับสาวกของท่านลาตะฮ์ซันท่านอย่าเศร้าอินนัลลอฮะมะอะนะฟะตุอัลลอฮุซุมยูกับเรามีอัลลอฮ์บอกว่านะซะรอฮูอัลลอฮ์ทรงให้ท่านชนะตอนไหนเนี่ยอินฮุมาฟิซาร์ขณะที่อยู่ในถ้ำอันนี้บรรทัดฐานของอะไรครับบรรทัดฐานของพระดำรัสของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าชนะอัลลอฮ์ให้เขาชนะแล้วชนะตอนไหนอ่ะชนะตอนอพยพจากมักกะฮ์ออกไปมะดีนะห์นี่ไปแอบในถ้ำนี่ชนะแล้วในสายตาของคนมันไม่ใช่แต่นี่คือผลที่เราเรียนรู้อัลกุรอานจะได้เข้าใจในบรรทัดฐานของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยชัยชนะนี่ไม่ใช่ว่าต้องขึ้นบัลลังก์ต้องแต่งตั้งรัฐบาลถึงจะได้ชนะสายตาสังคมนะสู้กันเลือกตั้งกันนะพอตั้งรัฐบาลนี่จะได้ชนะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าฝ่ายค้านไม่เรียกว่าชนะใช่ไหมแต่นี่ในอัลกุรอานกำลังสร้างบรรทัดฐานใหม่ สำหรับผู้ศรัทธาในโลกนี้เพราะถ้าหากว่าจะให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยต้องชนะแบบชาวโลกนะชนะแบบชาวโลกนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าต้องเหนือทุกคนต้องบนทุกคนต้องได้อำนาจต้องมีบารมีจะเรียกว่าชนะถ้าจะให้ผู้ยึดในสัจธรรมเนี่ยได้รับชัยชนะจากเรื่องนี้นี่นะแสดงว่าผู้ศรัทธาในโลกนี้เนี่ยคงไม่ชนะเลยแล้วชัยชนะในอัลกุรอานบรรทัดฐานเนี่ยคนที่เรียนอัลกุรอานชัยชนะในอัลกุรอานนี่ไม่ใช่ว่าชนะในสมรภูมิชนะด้วยอาวุธชนะด้วยการมีบารมีมีอำนาจไม่ใช่ชนะนี่หมายถึงว่าสามารถประกาศสัจธรรมชนะนี่หมายถึงว่าสามารถเปิดเผยความจริงนี่แหละครับคือสิ่งที่อัลกุรอานต้องการสอนบรรดาผู้ศรัทธาในอายะห์174อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าอินนัลลซีนะยักตุมูนมาอันซะลัลลอฮุมินัลกิตาบวะยัชตะรูนบิฮิซะมะนันกะลีลันฟะอูลาอิกะซะมะนันกะลีลันอูลาอิกะมายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมอิลลัลนารวะลายุคัลลิมุฮุมุลลอฮุยะมัลกิยามะติวะลายุซักกีฮุมวะละฮุมอะซาบุนอะลีมان الذين يكتمون تاكن بندابو تي تك بان يا الله จะคิดถึงพวกยิวพวกยิวที่ปิดบังสัจธรรมที่ไม่ประกาศสัจธรรมนี่แหละคือสภาพตรงข้ามกับสภาพบรรดาผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์ต้องการให้เขาทําหน้าที่ตรงนี้นี่คือประกาศสัจธรรมเพราะนั่นคือชัยชนะต่อเมื่อท่านมีสัจธรรมมีความจริงและยืนหยัดในความจริงและพูดในความจริงอยู่เสมอนั่นคือชัยชนะถึงแม้ว่าจะโดนต่อยโดนเตะโดนเข่าคุกโดนทรมานเท่าไหร่นะนั่นคือชัยชนะเขาบอกว่าชัยยึดทุกเนี่ยชนะตอนไหนเขาไม่ได้ชนะตอนหนังสือเวลาอัลกุรอานของท่านเนี่ยถูกพิมพ์อัลกุรอานเนี่ยแปดเล่มนะบรรลุตัฟซีรอัลกุรอานถูกพิมพ์เนี่ยที่เป็นทางการน่ะที่มีลิขสิทธิ์นะ10ครั้งพิมพ์นะทุกครั้งนะไม่ต่ำกว่าหมื่นเล่มนอกจากที่เขาขโมยพิมพ์กันนะนะฮะนี่เป็นชัยชนะใช่ไหมทั้งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนที่ไหนเขียนในคุกเขียนหนังสือนี่ในคุกแล้วพอถูกประหารชีวิตนักเสื้อส่งไปบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะแขวนคอบอกว่าเขียนจดหมายฉบับเดียวขอโทษนัสเซอร์ซะแล้วก็จะให้อภัยในประหารชีวิตเขียนเนี่ยด้วยมือนี่นะเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยกำลังเยี่ยแล้วเตรียมเชือกจะแขวนคอแล้วจะประหารนะแต่ก็เขียนจดหมายเดียวแล้วนัสเซอร์จะให้อภัยในประหารเขาบอกว่านิ้วนี่เนี่ยนิ้วเนี่ยที่ฉันชี้โดยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อสนับสนุนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อต่อสู้ในละอิลาฮะจะไม่กระทำจะไม่เขียนสักถ้อยคำเดียวที่จะถล่มละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เนี่ยฉันยกไว้แล้วนี่เพื่ออัลลอฮ์จะเอาเรื่องนี้มาเขียนสิ่งที่มันถล่มเลยค่ะเนี่ยชนะตรงนี้พอหลังที่แกมาที่เจเนี่ยถูกแขวนคอเนี่ยประกาศตามโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ชุนนะเขาบอกว่าสมัยนั้นเราเป็นคนงูเขาดูโทรทัศน์น่ะเขาก็ประกาศนี่นะพวกกบฏพวกอิควานพวกต่อต้านรัสเซอร์ต่อต้านพวกก่อการร้ายเขาก็เอาข่าวว่าที่ถูกประหารชีวิตแบบโอ้ประชาชนนี่พวกกบฏก่อการร้ายสมัยนั้นนะจะไม่มีใครเลยนะครับที่จะนิยมใส่กบฏกลัวและใครที่ชอบโยนเนี่ยเปิดเผยไม่ได้แต่ใส่กบฏชนะเพราะตัวเองเนี่ยไม่เคยง้ออยู่ในคุกในการมีโรคหัวใจมีโรคตับมีโรคไตความดันเบาหวานนะและคุกที่อีกเนี่ยไม่ใช่แบบไม่เหมือนแบบไม่เหมือนวันตานาโมเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกใช้คุกเนี่ยตลอด15 ปีเนี่ยถูกจำคุกห้องเดียวห้องนี้เนี่ยไม่มีเสื่อไม่มีพรมไม่มีอะไรหน้าหนาวนี่ก็เปิดหน้าต่างหน้าหนาวอีกนะ8 องศาห้องน้ำเนี่ยก็คือถังเนี่ยโคมน้ำโคมหนึ่งอาบน้ำละหมาดตรงนั้นอุจาระปัสสาวะตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละคือชัยชนะ พราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้เขาบิดเบือนไอ้ปกปิดสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมที่เขาพยายามที่จะปกปิดด้วยทุกวิธีทางมีทีวีมีสื่อมวลชนมีทหารมีกองทัพมีทุกอย่างปกปิดสัจธรรมได้ไหมก็มันประสบความสำเร็จนั่นคือชัยชนะอัลลอฮฺได้พูดถึงฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ปิดบังสัจธรรมง่ายจังเลยอินนัลลอฮีนะตุมูนะมาอินนัลลอฮีนะตุมูนะแท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังมาอันซะลัลลอฮุสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์มาก็สิ่งอันซะละก็สิ่งที่ได้อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาบรรดาผู้ที่ปิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี่นะส่วนหนึ่งจากไหนเนี่ยจากคัมภีร์เนี่ยอัลกิตาบสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาจากคัมภีร์อัลกุรอานหรือคัมภีร์ของอัลเลาะห์ก่อนยุคหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะปิดบังนี่หมายถึงว่าไม่เปิดเผยเดี๋ยวเราพูดถึงยิวเดี๋ยวเราพูดถึงยิวยิวที่ได้อ่านในคัมภีร์ตะวาราว่าลักษณะของนบีที่จะมาในยุคสุดท้ายนี่มีอย่างนี้ชื่อมูฮัมมัดใบหน้าตามันเป็นอย่างนี้รู้หมดจนกระทั่งลักษณะเนี่ยจะรู้ลักษณะนบีลักษณะหน้าตานบีเนี่ยมากกว่าลักษณะลูกหลานตัวเองนะรู้เนี่ยลูกเนี่ยถ้ามีเด็กสักล้านคนเนี่ยลูกเขาอยู่ในล้านคนนี่นะเอาดึงมาได้นะต้องรู้นบีเนี่ยมากกว่ารู้ลูกละเอียดมากแต่ปิดบังอ้าวพอมุฮัมมัดมานี่เขาก็รู้กันนะแต่ทีนี้เตารอตกอนู้นใช้ภาษาไม่ใช่ภาษาทั่วไปภาษาฮิบรูหรือภาษาสุริยานีซึ่งคนส่วนมากนี่อ่านไม่เป็นคนที่ไม่อ่านไม่เป็นไม่รู้ไม่ชี้คนที่ไม่รู้อินโนอินเองคนโง่เขาคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้มาถามตัวครูมาถามอุลามะฮ์ของเขาบอกว่าเนี่ยไอคนนี้ที่มาอ้างว่าเป็นนบีเนี่ยมันจริงไหมมันบอกว่าในเตารอในคัมภีร์เนี่ยมันมีหลักฐานว่านี่คือนบีอุลามะฮ์ก็บอกว่าเปล่าไม่มีในคัมภีร์เนี่ยยืนยันได้เลยมุฮัมมัดนี่โกหกปิดบังสัจธรรมไม่พอนะปิดบังสัจธรรมแล้วก็ยังมีการทำธุรกิจด้วยว่าจะรู้นบีซะมันกลีละละนั้นสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นอะไรคือการปกปิดเนี่ยการกระทำเนี่ยคือการปกปิดการปิดบังสัจธรรมนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยกะลีละเล็กน้อยกะลีละเล็กน้อยสมานันคือราคาบีฮีนำสิ่งนั้นด้วยวัยสรุนแลกเปลี่ยนยังไงแลกเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวกระโดดนิดนึงนะอิหม่ามอิบนุกะซีรเขาบอกว่า يقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود ما يسمى يهود بوجيونية في بوكتب يكتمون لك في بوكتب تبان ستتهم يسمى يهود الذين كتموا ثم لي تبان صفة محمد صلى الله عليه وسلم لي تبان لك سنة النبي محمد في كتبهم نيبان لكم في تيو التي بأيديهم تيو نيموتهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة ثم تنقل كان تيو نيكم في ของเขาอะนะไม่ใช่คุรานนะเป็นองค์การในคัมภีร์เตารอหรืออินจีลของเขาแต่ชาดูยืนยันแล้วยืนยันให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดบิริซาละว่าเป็นศาสนทูตวันมาบัวเป็นผู้ที่ถูกแจ้งข่าวถูกสั่งให้เทศนาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกะตะมูซาลิกะแต่หากว่าเขาเนี่ยได้ปิดบังนี่อัลลอฮฺจะทำบริยาสักหุ่มจะได้บารมีอำนาจของเขาเนี่ยไม่สิ้นสุดไม่หายไปว่าแม้การุยาคุดูนะฮูมินัลอาหรับมินัลฮะดายะวัตตุฮะฟิอัลาตะอาซีมิฮิมอาบะอะฮุมซึ่งยูเนี่ยไม่กล้าบอกว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮฺเพราะแต่ก่อนนู้นเขาไปพูดกับชาวอาหรับที่เป็นมุชริกีนนะบอกว่าพวกท่านมีนายกเนี่ยบรรดาบรรพบุรุษของพวกท่านนี่ก็สุดยอดบรรดาบรรพบุรุษก็คือคนที่นำเจวิตเนี่ยมาทำชีริกกัน เนี่ยพวกมันสมบูรณ์ของพวกท่านและก็พวกท่านนี่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมศาสนาของพวกท่านสุดยอดแล้วพอมีรายงานว่ายิวเนี่ยไม่ต้องการให้อาหรับเข้าศาสนายิวทั้งนั้นที่เขารู้ว่าศาสนายิวเขาเนี่ยถูกต้องใช่ไหมแต่ไม่ยอมให้อาหรับเข้าศาสนายิวจะได้เขาเนี่ยเป็นคนพวกยิวนะจะได้เป็นคนเชื่อนบีในยุคสุดท้ายแล้วก็ทำสงครามกับชาวอาหรับจะได้ฆ่าพวกอาหรับก็ให้อาหรับนี่มันโง่กันอย่างนั้นนะอยู่ในชีวิตในกุฟรของมันนะฮะของมันแล้วก็พอนบีมาเนี่ยเราก็จะศรัทธาต่อนบีคนนี้นะแล้วเอานบีมาทำสงครามกับพวกอาหรับฆ่าพวกอาหรับเผอิญไอ้นบีคนสุดท้ายเนี่ยมาจากอาหรับเขาหวังว่าจะมาจากบรูอิสราเอลไงเผอิญมาจากอาหรับอาหรับเลยไม่เอาได้ไงเนี่ยจะลักษณะของนบีคนนี้จะมีในตัวไม่มีเอาแล้วจะบอกว่ามีหรอบอกว่าจะเสพที่พอเราไปยกย่องพวกอาหรับนี่เขาก็ชอบเราเขาก็รักเรายกย่องเราของขวัญรายได้อะไรจะอะไรมันก็มีมาเรื่อยๆถ้าเราไม่บอกว่านบีมุฮัมมัดนี่ถูกต้องนี่นะเอาและที่มาพูดว่าเราถูกต้องนี่พูดยังไงอ่ะแต่ว่าเราต้องโตแหละไปเรื่อยๆทำไมอย่างนั้นนะมันก็เสียเขาเรียกเสียฟอร์มจะไม่รู้ว่าฟอร์มนี่แปลว่าอะไรอ่ะนะคงเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาใช้กันนะเสียฟอร์มเสียภาษาอังกฤษใช่ไหมเสียท่าเสียสภาพหมดสภาพอะไรทำนองนี้นะเขาใช้อะไรเยอะแยะนะภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็พยายามดูกลัวใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องถามดูตกลงภาษาอังกฤษด้วยน่าจะใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมนะคนเปิดเนี่ยเยอะเหมือนกันชำนาญเปิดพจนานุกรมแต่ก็แต่หมู่เลยเขาก็เลยปิดบังสัจธรรมมีอันนั้นจะทำริยาสตุหุมว่ามาการียาขุดูนะฮุมีอัลฮะรับมีอัลฮะดายของขวัญที่ได้มาจากพวกอาหรับของขวัญของดีรายได้ที่มาจากการยกย่องพวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขาเขาก็เลยกลัวก็เลยปิดบังฟะฮัชอูละอะนะฮุมุลลอฮ์นี่อิบนุกะซีรได้สาปแช่งเลยพวกนี้ขออัลเลาะห์สาปแช่งมันเลยพวกนี้มันกลัวอินอัซฮะรูซาลิกะถ้ามันเปิดเผยตัวนะถ้ามันเปิดเผยความจริงที่มันมีอยู่ในมือของมันเนี่ยคืออะไรอ่ะสัจธรรมก็คืออะไรอ่ะมุฮัมมัดเป็นนบีนี่สัจธรรมถ้าเขาเปิดเผยความเชื่อที่เขาจะก็เปิดเผยนะเขาสู้อันยับตะเบียฮาวุนนาสกลัวว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะตามนบีวะยัตรุกูฮุมและจะปล่อยพวกมันฟะกะตะมูซาลิกก็เลยปิดบังสิ่งเหล่านี้อะลาอิบกาอิอะลามากานยะฮซุลละฮุมมินซาลิกวะฮุวะนัจรุนยะซีรก็เลยปิดบังความจริงสัจธรรมนั้นเพื่อจะได้รักษาผลประโยชน์เล็กน้อยที่ได้มาจากฟะบาอูอันฟุซะฮุมอิบนุกะซีรก็ฟะบาอูขายอันฟุซะฮุมตัวเองขายตัวอันนี้มันอัปยศกับขายตัวที่เราใช้ใช่ไหมฮะมันอัปยศเพราะนี่มันขายศาสนาขายศาสนาเพราะขายตัวนะขายตัวทำกินะเนี่ยเป็นความผิดใช่ไหมความผิดนี่คนที่ขายตัวเนี่ยอาจจะเข้าอิสลามก็ได้มีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะสมัยบรรดาอิสราเอลเนี่ยผู้หญิงขายตัวใช่ไหมผู้หญิงขายตัวแล้วเอาน้ำเนี่ยไม่สุนัขอัลลอฮ์ให้อภัยฮะนะขายตัวแต่นี่ขายศาสนาแย่เลยขายศาสนานี่ก็ขายตัวว่าตาบูฮานิลฮุดะอาตาบูแลกเปลี่ยนالهدى لا تين هدى تنم واتباع الحق أن يبنى سجدهم لكن شيخ الرسول تصديق الرسول والإيمان به لست حا بما جاء عن الله ليس انتي لما شك الله نم لا تين في اللونية دوئي سين لك نوي أولوي سجدهم بما شك الله لي أولوي لجاء ولاي تانا أولوي شوفاจะทำที่รู้ว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมเนี่ยเปลี่ยนให้นี่เป็นอุทาหรณ์นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุไว้ในอัลกุรอาน และกับการลงโทษของพวกนี้ก็ระบุด้วยจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เกรงเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในเรื่องนี้อุลัยกะชนเหล่านี้หรือชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นที่ปิดบังจะทำและน่าเกลียดสัจธรรมหรือทางนำด้วยด้วยสิ่งเล็กน้อยนะมาอยากคุลูนะไม่ได้กินอะไรเข้าไปในท้องมาอยากคุลูนะไม่ได้กินอะไรเข้าไปในท้องซีบูตูนิฮิมบูตูนิฮิมเหรออยู่ในท้องไม่ได้กินอะไรเข้าไปในท้องของพวกเขานอกจากไฟเท่านั้นอินเดนนอกจากไฟนรกการที่เขาแลกเปลี่ยนสัจธรรมด้วยสิ่งเล็กน้อยแห่งดุนยาเนี่ยนี่อัลลอฮ์เรียกว่านรกและอัลลอฮ์เรียกว่าสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนเนี่ยถึงอาจจะยังไม่ได้กินก็ได้นะแต่ถือว่าการได้ผลประโยชน์หรือการได้การตอบแทนโดยการขายศาสนาหรือขายสัจธรรมแบบนี้ถือว่าเป็นนรกอุลามะก็ได้บอกว่ากินนรกเนี่ยที่เขากินมาเนี่ยเป็นนรกเนี่ยมันมีสองนัยยะสองนัยยะนัยยะแรกเนี่ยก็คือความหมายที่เป็นอุปมาที่เป็นอุปมาเพราะที่เขากินมาเนี่ยมันไม่ใช่นรกที่กินมาเนี่ยจะตั้งของอาจจะอร่อยอร่อยด้วยจะเป็นนรกได้ไงเป็นอุปมาเพราะของเหล่านี้เนี่ยของที่แลกเปลี่ยนเนี่ยของเล็กน้อยที่แลกเปลี่ยนถึงแม้ว่ามันดีงามมันสวยงามในสายตาของคนนี่นะแต่มันจะเป็นสายที่จะนำไปสู่นรกมันสายที่จะนำไปสู่นรกที่กินไปอยู่ในท้องแล้วอันนี้ระยะหนึ่งระยะที่สองผู้กินไม่มีอุปมาไม่มีอุปมาและการลงโทษของพวกนี้ในวันเกียรติคือการกินนรกจริงๆกินไฟจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในตัวบทในคุรานในสุนนะหลายบททีเดียวเนี่ยพูดว่ากินนรกฮะดีษมนุษย์นบีบอกว่าอบูตอลิบที่เป็นมุชริกนะขั้นต่ำของอาญาของการลงโทษในนรกของอบูตอลิบเนี่ยคือยืนบนหินไฟนะและสมองมันจะเดือดด้วยความร้อนโดยความร้อนที่ยืนอยู่นี่มันสมองนี่อยู่สูงสุดนะแล้วท้องมันจะเป็นยังไงขนาดมันสมองนี่เดือดแล้วท้องมันจะยังไงในสุรษอัลกาฟีอัลลอฮ์ได้บอกว่าวันเตียมาพวกกุฟฟาร์ชาวนรกในนรกนี่นะเขาจะถูกทรมานในนรกแล้วพอกระหายเขาจะเรียกร้องจะขอร้องดื่มน้ำเพื่อหายกระหายก็จะมีการให้น้ำแต่น้ำมันคือน้ำเดือดที่จะให้เขากินที่จะให้ดื่มน้ำเดือดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนรกอีกแสดงว่าจะกินจริงๆนะครับแสดงว่าไม่ได้กินอะไรของไม่ได้กินอะไรเข้าไปในท้องของพวกเขาหมายถึงว่าระยะหนึ่งนะก็จริงหมายถึงว่ากินนรกจริงกินไฟจริงๆอันนี้ก็เป็นการทรมานระดับหนึ่งเป็นการทรมานระดับหนึ่งโอ้ยนี่มันก็โหดแล้วนะมีโหดกว่านี้มั้ยมีมั้ยมีนะชนิดเดียวกันนะไม่มีโหดกว่านี้แล้วชนิดไฟอะนะกินไฟเนี่ยเพราะไฟเนี่ยมันเข้าถึงข้างในแล้วก็หมายถึงเข้าข้างในแล้วนี่หมายถึงว่าข้างนอกนี่นะข้างนอกนี่คงสุกแล้วคนคงปิ้งเรียบร้อยแล้วเข้าถึงข้างในด้วยถ้าจะเอาประเภทเดียวกับการทรมานด้วยนรกแบบนี้นี่คงไม่มีแล้วอันนี้โหดที่สุดแต่มีการทรมานอีกระดับนึงอีกประเภทหนึ่งโหดกว่านี้ว่าลายุคัลลิมุฮุมุลลอฮ์และในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดกับพวกเขาดีกว่าพูดกับพวกเขาทำไมใช้คำว่ากับเนี่ยพูดกับพวกเขานี่พบการสนทนาระหว่างอัลลอฮ์กับมนุษย์ในวันเกียมะถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยมีโอกาสรอดถ้าอัลลอฮ์พูดถ้าอัลลอฮ์หัน หันพระทัศน์ของพระองค์มองถึงเบาของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ให้พระทัศน์ของพระองค์มองถึงเบาของพระองค์เนี่ยอันนี้แสดงว่ามีโอกาสรอดแต่ถ้าหากว่าหันพระทัศน์ของพระทัศน์ของพระองค์เนี่ยมองด้วยความเมตตาอันนี้รอดแน่นอนรอดแน่นอนในการที่พระพักของพระองค์เนี่ยแล้วก็พระองค์ทรงมองทรงเห็นและผู้สนทนากับเบาของพระองค์คนหนึ่งคนใดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มองไม่ได้พูดด้วยความเมตตาแต่อาจจะเป็นโอกาสที่จะรับรู้คุยแล้วนะให้เกียรติคุยแต่ในดุนยาเราเนี่ยเราเจอใครนี่นะดูถูกสุดๆเลยนะเขามาคุยกับเราพี่ครับท่านครับท่านครับดึงเชือกฮะอันนี้ตัวอย่างนะดึงเชือกท่านครับอีกหน่อยนึงก็กราบหน่อยท่านครับท่านครับนี่ไม่พูดเลยนี่แสดงว่าตกต่ำแล้วไม่รอดแล้วเนี่ยมาไม่บอกว่าวันเกียร์มาเนี่ยชนเหล่านี้นะนะที่ขายซะซะละเลขเปียกซะซะด้วยสิ่งเล็กน้อยเนี่ยและในวันเกียร์มาวันฟื้นขึ้นเนี่ยวันฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดกับพวกเขาเลยไม่พูดกับพวกเขานี่ก็หมายถึงว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติหรือพระองค์จะไม่มองนี่หมายถึงว่าจะได้ประกาศแล้วว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีโอกาสรับความเมตตาจากพระองค์แล้วนี่นะครับเป็นการทรมานยิ่งกว่าการทรมานกินไส้เลยครับทำไมใครตอบได้ไหมเพราะคนที่อยู่ในนรกถึงแม้ว่าถูกทรมานกินไส้อะนะแต่โอกาสถูกเมตตาให้ออกจากสวรรค์คงมีออกจากนรกคงมีแต่ถ้าหากว่าเข้านรกแล้วนะแล้วจบมองถึงอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์ก็ไม่พูดคุยเลยนี่อันนี้จบละอันนี้แสดงว่าคุยอยู่ตลอดนี่แหละเขาบอกว่าการทรมานที่ยิ่งกว่าการทรมานของนรกนี่คือการที่พวกชาวนรกรู้ว่าจะอยู่ในนรกตลอดนี่เนี่ยมันทรมานมากกว่าวะลายุกัลลิมุฮุมุลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ไม่พูดกับชาวนรกนั้นถือว่าเป็นการทรมานประเภทหนึ่งที่แรงรุนแรงกว่าการทรมานด้วยครับในสุรัตอัลมุตัฟฟิกูนสุรัตอัลมุตัฟฟิกูนมีใครที่ไม่ท่องสุรัตอัลมุตัฟฟิกูนไหมวัยรุ่นลิลมุตัฟฟิกีนวัยรุ่นลิลมุตัฟฟิกีนท่องไหมใครท่องสุรานี้ยกมือไม่ใช่ยกมือที่นี่นะชุดมุตะฟิกูนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่ละบรรณาอัลกุลูบิฮิมไม่ใช่ละฮอบตอนตัดเสียงเนี่ยเวลามีอะไรนี่ผมมีอะไรชุดอะไรเล็กๆเนี่ยถ้ารู้ด้วยกันนี่นะมันฮะมันพูดแล้วมันมีสนองอ่ะแต่พอพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะฝ่ายเดียวแล้วก็มันรู้สึกไม่มันกัลลาบรานะอาลากุลูบิฮิมมาตานุยักชิบูนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเนี่ยไม่ใช่เลยเขานี่มันโดนอะไรอ่ะหัวใจนี่มันโดนปกปิดบรานะอาลากุลูโดนปกปิดด้วยพฤติกรรมของเขาที่ได้สะสมมากัลลาอินนะฮุมอัรรบีนยามอิซิลละมะฮฺบูนไม่ใช่นั้นเลยแท้จริงวันเกียมามันจะถูกปกปิดจากอัลลอฮ์จะถูกบังจากอัลลอฮ์มาอยู่บุญจะถูกบังจากอัลลอฮ์หมายถึงว่าจะไม่เห็นจะมองอัลลอฮ์ไม่เห็นซุมมาอินนะฮุมลาซาลิฮีนและภายหลังนั้นน่ะพวกมันจะลิ้มรสชาติแห่งนรก อุลามะฮ์เขาบอกว่าแสดงว่าการที่ถูกบังจากอัลลอฮ์นี่มันเป็นการทรมานที่ยิ่งกว่าการทรมานนรกเป็นนรกการที่มนุษย์ในวันเกียร์มันมองอัลลอฮ์ไม่เห็นมองเห็นไม่ได้ทำไมพระอัลลอฮ์จะห้ามไม่มีใครจะมองอัลลอฮ์เห็นได้นอกจากศรัทธาการที่ถูกบังจากอัลลอฮ์นี่ไม่เห็นนะไม่เห็นมองอัลลอฮ์นี่นะเนี่ยการทรมานยิ่งกว่าการทรมานด้วยนรกอัลลอฮ์จึงบอกว่าแล้ววันเกียร์มันอัลลอฮ์ไม่พูดกับพวกมันเลยว่าได้ยุติกีมและจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์มันชั่วจะไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยโทษพอไม่ให้อภัยโทษก็ไม่บริสุทธิ์ก็ยังมีเกียงโสมมมนทินยังคายอยู่ยังติดอยู่ก็ไม่บริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์นี่ต้องอัลลอฮ์ให้อภัยด้วยให้ความเมตตาอันว่าลายุจักกีฮิมและจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ว่าละหุมอาซาบุนอาลีมและพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดมาดูนะสิความหมายเนี่ยนะอุลามะพอพูดพอขยายความโดยเฉพาะตำรับตำราเก่าแก่เขาก็จะอธิบายตามสำนวนก็จะบอกว่าเนี่ยกุรอานพูดถึงยิวพูดถึงยิวแต่เราเรียนรู้ศึกษาคะแนนกุรอานว่าอัลลอฮ์จะตำหนิใครในกุรอานนะไม่ใช่ว่าตำหนิคนนั้นคนเดียวและคนอื่นไม่ยุ่งเพราะถ้าหากว่ากุรอานได้ตำหนิคนหนึ่งคนใดและสรรเสริญคนหนึ่งคนใดนะแสดงว่ากุรอานนี่สำหรับพวกนั้นอย่างเดียวเราไม่เกี่ยวแต่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยเป็นคำดีแห่งอุทาหรณ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าแค่นี้ก็ชรรฟนาในฮาซัลกุรอานลินนาสมินคุลมะซัลเช่นนั้นแหละเราได้ให้มีในกุรอานมีอุทาหรณ์ทุกชนิดทุกประเภทต่อมาจะมีใครในแสดงว่าเนี่ยจะมีคนนี้จะได้คนนี้เป็นอุทาหรณ์นะว่าเออมนุษย์ทั้งหลายนะจงรู้นะว่าคนนี้เนี่ยถูกตำหนิเพราะเนี่ยพฤติกรรมของคนนี้เนี่ยมันเลวอย่าทำเหมือนคนนี้ถ้าอัลลอฮ์จะมีพวกยิวพฤติกรรมของพวกยิวเนี่ยมันทำอะไรมันปิดบังสัจธรรมแสดงว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับพิจารณาทุกยุคทุกสมัยว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าประพฤติอย่ากระทำเหมือนชาวยิวเอาใจยิ้มทำอะไรมันปิดบังสัจธรรมเอาใจทำอะไรนะโอ้เนาะพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นในสัจธรรมและจงประกาศสัจธรรมและจงอย่าปิดบังสัจธรรมอันเนี้ยสำหรับผู้รู้อย่างเดียวอะสำหรับทุกคนที่รู้สัจธรรมที่รู้ความจริงความจริงเนี่ยจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องอื่นก็ตามสัจธรรมที่เป็นสัจธรรมความจริงที่เป็นความจริงผู้ศรัทธามีหน้าที่ยืนหยัดในความจริงและสัจธรรมถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเสียผลประโยชน์ก็ต้องยึดมั่นในสัจธรรมและประกาศสัจธรรมถึงแม้ว่าคนจะมาแลกเปลี่ยนให้ขายสัจธรรมไม่ปิดบังสัจธรรมเพื่อให้ผลการตอบแทนที่ดีเลิศที่สูงส่งในโลกนี้ก็ไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนี้นั่นจะเป็นบทเรียนนะครับสำหรับสังคมปัจจุบันนี้คนที่พูดจริงคนที่ประกาศสัจธรรมพูดความจริงพูดสัจธรรมเครื่องนะทุกเครื่องแม้จะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจทุกเครื่องคนที่พูดความจริงคนที่พูดสัจธรรมเนี่ยน้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกินแล้วปัญหาทุกปัญหาในทุกยุคทุกสมัยก็มาจากเรื่องนี้มาจากการปิดบังสัจธรรมปิดบังความจริงและคนที่รู้สัจธรรมรู้ความจริงเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าประกาศสัจธรรมการลงโทษที่เราได้เตรียมไว้สำหรับคนที่ปิดบังสัจธรรมเนี่ยจะปวดพอสมควรนะครับสำหรับคนที่อยากจะสำนึกตัวและเลือกอยู่กับหมู่ชนที่ยึดมั่นในสัจธรรมที่บอกที่พี่น้องจะได้รู้ว่าแค่ยึดมั่นในสัจธรรมนี่มันไม่พอต้องยึดมั่นและต้องเปิดเผย จะต้องประกาศให้เป็นธรรมนั่นคือตำแหน่งที่ดีเลยคนถูกบังคับเองถ้าประกาศจะทำในเองขายนะอันนี้จะเสนอให้ทางออกที่เราเข้าใจว่าให้ทางออกนี่หมายถึงว่าเอาถ้าถึงขั้นนี้แล้วนะถ้าพูดจริงตายนะมึงตายนะถ้าพูดจริงตายนะถ้าถึงขั้นนี้เขาจะเสนอให้ทางออกทางออกนี่หมายถึงว่าเอาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ใช่ว่าต้องไม่พูดเหมือนกันนะเปิดตัดเชือกเปิดพัฒนาในตัวเด็กแล้วเหมือนกันมาสองประโยคเนี่ยไม่ต้องพูดหรือต้องไม่พูดแค่เปลี่ยนตำแหน่งนะมันก็สามคำมาละแต่เปลี่ยนตำแหน่งคำเดียวก็ไปเป็นคนละเรื่องแล้วศาสนาให้ทางออกเนี่ยเองพูดความจริงเองตายศาสนาบอกว่าอย่างนั้นไม่ต้องพูดแต่ถ้าพูดดีที่สุดดีที่สุดไม่ใช่ว่าเองพูดสัจธรรมเนี่ยเองจะตายนะไม่มีนะศาสนาบอกว่าอ๋อแสดงว่าศาสนาบังคับว่าไม่ให้พูดสัจธรรมจะได้ไม่ตายไม่มีไม่มีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีซอฮาบะห์คนหนึ่งถูกทรมานจะได้ประณามนบีจะถูกทรมานตลอดเนี่ยจะไม่ด่านบีขับได้เนี่ยอาบให้ประณามนบีเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวพอตุ๊บประณามนบีด่านบีก็ไปหาท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่านบีเนี่ยผมเนี่ยถูกทรมานจนต้องไล่ด่าท่านนะเขาบอกว่าจะถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยท่านจะทำอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอินนามันอุคริฮะวะกัลบูมุตมาอินนุมบิลอีมานคนที่ถูกบังคับเนี่ยแต่หัวใจของเขาเนี่ยมั่นคงด้วยอีมานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่อีกคนหนึ่งอ่ะบิลาลอิบนุรบะห์ก็ถูกทรมานยิ่งกว่านี้อีกคนนี้ถูกทรมานยังไงตะกอนุ่นอ่ะทะเลทรายเนี่ยที่มักกะนะว่าแต่ว่าเนี่ยถ้าเอาเปรียบเทียบแบบนี้ถนนเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่ไปเดินที่มักกะเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าเนี่ยดูสิเดินในหน้าร้อนเนี่ยเดินถนนเนี่ยเราดูจะเป็นยังไงประกอบด้วยทะเลทรายนะช่วงเที่ยงกลางวันน่ะทะเลทรายเนี่ยทรายเนี่ยจะเอาบีแลนเนี่ยถอดเสื้อผ้าฮะแล้วก็มัดมือมัดเท้าเนี่ยแล้วลาดบนทะเลทรายร้อนก็ได้กรมเบาะมักกะมันหมายถึงว่ามันเหมือนเดือดทรายเดือดลาดลาดแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่นี่มาทับมาวางบนอกดามุฮัมมัดดาอัลลอฮ์บิลาลไม่มีอะไรมัดหมดมือก็มัดเท้าก็มัดทำยังไงมีนิ้วและมีลิ้นฮะดาอัลลอฮ์ดามุฮัมมัดฉันเสริมเจ้าเอกของเรามีนั่นก็ไม่รู้คือมีนั่นอยากจะทำอะไรที่ไม่ใช่แค่ปฏิเสธคำพูดของเขานะอยากจะมันใช้เขาด้วยยกนิ้วแต่คือว่าองเดียวฉันเสริมเจ้าเอกอันเดียวองเดียวแต่ยิ่งแค้นกันนะด่าอัลลอฮ์ด่ามุฮัมมัดอะฮัดุนอะฮัดอัลลอฮ์ทรงเอกะเอกะเอกะยิ่งเดือดกันใหญ่อันนี้นะมีเรื่องนรมานี่ถูกนรมานอย่างนี้เนี่ยมีทางออกก็จะให้ทางออกแต่ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรเอาที่ดีกว่าทางออกที่ดีกว่าทางออกก็คือยืนหยัดและประกาศสัจธรรมยืนหยัดในสัจธรรมนี่นะทุกคนเนี่ยทำได้เขายืนหยัดด้วยหัวใจนี่ไม่มีใครหรอกจะมาผ่าหัวใจแล้วก็บังคับขีดยาให้ชีบยาในหัวใจในที่ปฏิเสธจะทำยังไม่มีใครทำได้เขาจะบังคับอวัยวะภายนอกกันแต่หัวใจอยู่ที่เราครองอยู่ยังไม่ใครบังคับได้ยืนยันในจะทำยังในหัวใจมีทำได้กันทุกคนแต่การใช้อวัยวะประกาศจะต้องมีอะไรยากยากเหลือเกินแต่การที่เราประกาศความจริงประกาศสัจธรรมโดยเฉพาะในสังคมที่รับไม่ได้นะยิ่งคนที่ยืนหยัดด้วยภายนอกยิ่งมีบุญถึงผมบอกว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่มีบุญที่สุดเนี่ยบุญมากที่สุดนี่นะคือสตรีที่คุมหน้าเอวีรบุรุษจริงๆสุดยอดของสังคมมุสลิมสุดยอดของสังคมมุสลิมทำไมสารภาพนะเดินมีขนาดผมเดินกับภรรยาปิดหน้าเนี่ยก็แค่คนที่กันนะกันแหนนี่ฉันกระเบียดนะทั้งนั้นเรียบเราไม่ได้คุมนะเราไม่ได้คุมเอาละคนที่เขาคุมสุดยอดแล้วคนที่คุมหน้าแล้วก็กล้าเดินไปเชิญกับลูกศิษย์ทุกอย่างนี่ไงผมพูดกับมุสลิมเราคนหนึ่งบอกว่าแค่เดินคุมหน้าแล้วเดินในสังคมไทยนี่นะนี่แหละเป็นการประนามความลามกของสังคมนี่แหละเป็นการทิ้งหน้าคนที่เผยแพร่ความลามกสังคมทำไมเพราะคนก็มองก็รู้โอ้โหนี่เราพยายามที่จะเปิดทุกส่วนจะได้สร้างภาพไงจะโตถึงขนาดนี้จะได้สร้างภาพจะยังมีคนที่พยายามที่จะปิดทุกส่วนมันตรงข้ามมันก็ฉายภาพให้คนเห็นโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำเดินอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อผิดโป๊ะที่แก้ผ้ากันนี่นะในพระกรุณาของข้าพเจ้าผิดไม่ต้องพูดสักคำหนึ่งในพระกรุณาของข้าพเจ้าที่คุ้มหมดนี่นะผู้หญิงที่กระตือรือร้นที่คุ้มหมดเนี่ยในพระกรุณาของข้าพเจ้าเนี่ยก็คุ้มหน้านี่นะมันเป็นคำพูดเป็นการเผยแพร่ที่ลึกซึ้งที่ซาบซึ้งมากกว่าบรรยายทองคำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเพราะมันเป็นตัวอย่างมาตั้งตัวอย่างให้สังคมนี่แหละคือความบริสุทธิ์นี่แหละคืออิสลามอิสลามมีความละมุนอิสลามมีอิสลามมีแก่ผ้าأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة مش معير ومواف ويمكن يكون نام من غير ما مش عينا بكون بيتهو بكون بيت คนที่คิดเองเอาเองนี่ไม่ใช่นะผมบอกว่าตัวอย่างของผู้หญิงที่ดิบหน้าเนี่ยเพราะระดับที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์ที่สุดไงแต่แม้แต่เรื่องมุสลิมที่คุมฮิญาบเรียบร้อยแต่ฮิญาบที่ไม่เรียบร้อยฮิญาบไม่เรียบร้อยไงฮิญาบที่ไม่ได้เรื่องฮิญาบเหมือนไม่ฮิญาบอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยแต่มุสลิมที่คุมฮิญาบเรียบร้อยปิดบังเอารถปิดบังความสวยงามของเธอถึงแม้ว่าไม่ปิดหน้าคิดแม้ว่าไม่ติดหน้าก็เป็นการประกาศเหมือนกันนะว่าเนี่ยแขนก็ไม่พอขาก็ไม่พอหน้าอกก็ไม่มีใครเห็นศีรษะผมสักเส้นเดียวจะมีใครไม่มีใครเห็นอันนี้จะเป็นการประกาศสัจธรรมระดับหนึ่งนะครับที่เรามุสลิมเช่นเดียวกันมุสลิมที่สำรวมตนที่รักษามารยาอิสลามของตนถึงเวลาละหมาดก็ละหมาดตอนที่สิ้นอดก็ถือสิ้นอดตอนมีความจริงก็พูดความจริงการค้าก็ไม่โกงไม่ทรยศไม่ทุจริตทำงานราชการไม่มีสิงบนไม่มีใต้โต๊ะไม่มีบนโต๊ะไม่มีเบื้องหลังไม่มีคนจะรู้ว่าอิสลามสอนแบบนี้เนี่ยเป็นการเผยแพร่ด้วยการกระทำอัลลอฮ์ไม่บอกว่าคนที่ปิดบังสัจธรรมอุลาอิกัลละซีนอัชตะรอุดดะลาละตะบิลฮุดะวัลอะซาบะบิลมัฆฟิเราะฮ์ฟะมาอัศบะรฮุมอะลันนารอุลาอิกะชัลลาวนีฟิบังสัจธรรมฟิบังความจริงคือผู้ที่อัลละซีนคือผู้ที่อัชตะรอนำเอาแนวทางที่ถูกต้องไปคืออัลฮุดานี่นะนำเอาไปอัลฮุดาไปแลกเปลี่ยนอัชตะรอไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับอะไรกับแนวทางที่หลงผิดหมายถึงว่าพวกยิวเนี่ยแนวทางที่ถูกต้องนี่เขามีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในมือในตะวรอในคัมภีร์ความถูกต้องนี่คืออะไรนบีสุดท้ายคือมุฮัมมัดแต่มุฮัมมัดมาในตามเขานะมีความถูกต้องไงเขามีในตะวรอของเขานี่ก็มีความจริงอย่างนี้แต่ไปแลกเปลี่ยนกับอะไรกับดอลลาร์คือหลงผิดหลงผิดก็คืออะไรอ่ะไม่ตามมุฮัมมัดที่ไม่ตามมุฮัมมัดนี่ละเพียงเท่านี้มีผลประโยชน์มีผลการตอบแทนจากโลกดุนยานี้อัลลอฮ์บอกว่าเปรียบเทียบว่าพวกนี้เนี่ยเสมือนคนที่ ทำการค้าขายความจริงขายศาสนาอันเที่ยงธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยโดยเอาหลงผิดดูภาพนะคนที่กระทำแบบนี้เนี่ยถือว่าโง่มากเลยโง่มากเลยเหมือนกับแบบนี้สองคนคนหนึ่งเดินทางหลงไม่รู้ทางถูกต้องเนี่ยไปไหนก็เจอสองคนเจอเลยสองคนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยไปทางนี้เนี่ยถึงแน่นอนไปทางนี้ถึงแน่นอนอีกคนหนึ่งบอกว่าเชื่อฉันดิไปทางนี้นะหลงเขาพูดเลยนะไปทางนี้เนี่ยหลงแล้วจะให้ตังค์ด้วยนี่คือความเปรียบเทียบก็ยูมันรู้เลยว่านี่เนี่ยที่จะทำนบีมุฮัมมัดจริงแล้วรู้ว่าทำไมตามมุฮัมมัดเนี่ยนะรบทำไมรู้ก็นี่เนี่ยคนเดินทางคนนึงบอกว่าเนี่ยทางนี้เนี่ยถึงแน่นอนทางถูกต้องอีกคนนึงบอกว่าทางนี้เนี่ยถึงแน่นอนและทางนี้เนี่ยเอาละแน่นอนไม่ถึงแล้วจะให้ตังจะได้ไปเอาไหมเขาบอกว่าเอาตังแล้วก็ไปทางหนูนี่คือแนวทางวะลาซาบะบิลมัฆฟิระห์แต่มันชี้แหละเรียนแค่การถูกต้องกับการหลงผิดอย่างเดียวนะครับนั่นในดุนยาแต่วันเกียร์มาวันอาซาบะบินมังซุระและเอาการและเอาการอภัยโทษมังซุระเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการหลงกับการลงโทษเอาการให้อภัยโทษที่อัลลอฮ์จะให้ในการที่เราจะยืนหยัดในศาสนาธรรมไปขายด้วยการลงโทษกับรู้ว่าตามแนวนี้เนี่ยมันจะหลงผิดมีนะในมุสลิมมีนะในมุสลิมรู้ความถูกต้องแล้วก็พูดในสิ่งที่รู้ว่าไม่ถูกต้องอาลิมคนหนึ่งบอกว่าถูกเชิญไปพูดสนทนาทีวีช่องหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยเขาก็เชิญอาลิมสองคนคนนี้กับอีกคนนึงคนที่เล่าเนี่ยก็บอกว่าอาลิมคนนั้นน่ะเขาก่อนที่จะเริ่มถ่ายเขาก็พูดกับโฆษกหน่อยพูดแต่ว่าประเด็นที่จะพูดอาลิมคนนั้นก็บอกว่าตกลงจะให้พูดเรื่องดอกเบี้ยจะให้พูดยังไงครับจะให้พูดยังไงครับหมายถึงว่าจะเอาทัศนะอันไหนแนวเนี่ยแนวรายการเนี่ยจะถึงไหนว่าดอกเบี้ยมีฮาลาลหรือฮารอมอยากจะรู้จะได้ทำตัวจะได้เตรียมแสดงว่าอาลิมคนนี้เนี่ยรู้ว่าดอกเบี้ยนี่มันเป็นยังแต่ทีนี้ต้องตามกระแสที่ไม่อยากให้ใครต่อต้านเขาไม่อยากถูกตัวน้ำมีแบบนี้มีแบบที่เคยไปเรียนมาดีนาแล้วเรียนมาดีนานี่นะหลักสูตรของชนนั้นเนี่ยเรียนหมดเรื่องชีริกต่างๆเรื่องบิดาต่างๆเนี่ยเรียนหมดพอกลับมาเราประธานมอลิดก็มีฝ่ายวิชาการก็มีทั้งรู้หมดรู้เรื่องราวนี้หมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่คีลาบียานะไม่ใช่เรื่องขัดแย้งนะกับมอลิดเนี่ยฉลองมอลิดเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้พูดถึงประเด็นเปิดงานมอลิดด้วยคุณได้ปะเขาเปิดงานมอลิดด้วยอะไรกุรอานใช่ไหมไม่ใช่เปิดกุรอานด้วยคำดำรัสของตอฮุตฮะไอ้ผมพูดผิดแล้วเปิดงานมอลิดด้วยการยืนเคารพคารวะไม่ใช่นบีเนี่ยพูดประเด็นเนี้ย เอาทัศนะเนี่ยไปเต้นเอาทัศนะมาจากไหนในอิสลามไม่มีนะไม่รู้แต่ทำไมขึ้นโทรทัศน์เนี่ยโอ้โหวิ่งเต้นอะมอลิดนบีเนี่ยมันเป็นชุนนะจัดมอลิดนบีเนี่ยเอาไม่ดีว่านะไอเรื่องการฉลองเจ้าตวับนบีสละวาดในเรื่องนี้อุลามะอาจจะมีอุลามะบางคนเขาอาจจะเปิดประตูจะขอพูดในสิ่งที่ไม่มีความขัดแย้งเลยคุณไปรับรองได้ไงแต่มีแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้นะแต่เรียนหมดรู้หมดรู้หมดรู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยฮารอมสกอตตัวมันก็ทำได้นั่นในคุรานมุสลิมฆ่ามุสลิมเนี่ยฮารามในคุรานฮารามที่สุดมุสลิมฆ่ามุสลิมมันฮารามแล้วจะทำให้ฆ่ามุสลิมมันถูกต้องถึงแม้พอฉลองนี่มันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับวันอาเจาะบินมักฟิรัลักเปลี่ยนการที่น้องคงเข้าใจนะเข้าใจไม่ตรงแลกเปลี่ยนการไปแลกเปลี่ยนกับการลงโทษก็พูดไปง่ายๆแลกเปลี่ยนสวรรค์กับนรกมีสวรรค์อยู่ไม่เอาสวรรค์แล้วขอแลกกับนรกมันสู้กว่านี้แต่ไม่บ้านะไม่บ้านะเพราะถ้าบ้านี่สวรรค์ใช่ไหมถ้าคนบ้านไม่มีเข้านรกหรอกนี่ไม่บ้านะมันจะเรียกอะไรเขาอ่ะเขาทำมาสบระหุมาลันนี่มานานยังไงพวกเขาช่างทนต่อไฟนรกช่างทนไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ทนหรอกแต่นี่เป็นการตำหนิเป็นการเยอะเย้ยช่างพวกเขาช่างทนต่อนะต่อไฟนรกเช่นนี้ก็ไรแปลว่าอะไรมันประโยชน์แค่นี้ก็ได้ทำยาก อันนี้ยาก ยากมาก ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็ได ้มันจะแปลให้สัมผัสความหมายภาษาเราอันนี้ดิเรกก็แปลเนี้ยแค่นี้ก็ได้ที่จะได้พี่น้องสัมผัสความหมายของภาษาเรามันก็คล้ายๆกันนะแค่นี้ก็ได้อัลลอฮ์นบอกว่าฟะมาอัศบะระฮุมอะลันนาเรานี่นะอันนี้เทียบจะได้นิพพานจะได้นิพพานชายคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งนะรักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็โทรไปบอกกับผู้ชายบอกว่ารักฉันไหมก็เนี่ยพวกคือมือถือนะแต่เนี่ยพูดไร้สาระแบบนี้ก็บอกแล้วว่ารักเนี่ยรักเธอเนี่ยนะบอกไปแล้วล้านครั้งเนี่ยบอกไปแล้วนี่ยังมาถามเสียรักฉันไหม รักฉันไหมรักแน่นอนเอาจะพิสูจน์มาไงว่ารักหรือไม่รักว่ามาเลยว่ามาเลยจะเอายังไงนี่ฉันจะรออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในหัวคิรบีนนะเที่ยงกลางวันเนี่ยมายืนข้างล่างมายืนข้างล่างแล้วก็อ่านต้นยาซีน10ต้น10ครั้งมายืนรอฉันข้างล่างรอสัก2ชั่วโมงยืนตากแดดไอ้นี่ก็รักจริงนะฮะรักแท้ไอ้วัวนี่ไปนะเชื่อไปแล้วก็แสดงความรักกันแล้วก็ยืนชั่วโมงไอ้คนที่เดินเนี่ยแม้จะเป็นคนที่นั่งรถนะคนที่นั่งรถเปิดแอร์เนี่ยก็ไม่อยากคือไม่อยากตากแดดนะเพราะมันร้อนมากอะยิ่งช่วงเนี้ยคนก็เดินไปเดินมาเนี่ยถือร่มกันนะแต่ไอ้นี่ก็ยืนตากแดดแล้วเปลืองไม่พอนะข้างบนเนี่ยจะขี้อย่าพึ่งเลยรอนะนี่ก็รอนะ คนที่ผ่านนี่เขาก็แซวหรือเขาว่าหรือเขาตำหนิเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้ช่างทนอดทนจังเลยแต่ที่จริงเนี่ยอดทนในเรื่องอะไรแล้วแต่มุมมองของสังคมแล้วแต่มุมมองของสังคมแต่สังคมมองโอ้คนนี้โง่แล้วโง่ในเพราะอะไรในเพราะมันไม่ใช่ข้อพิสูจน์มันไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ายืนตากแดดสองชั่วโมงอะนะแต่ก่อนนู้นอ่ะมีเมืองที่อิตาลีเนี่ยวีนิเซียไม่รู้ผู้สำเนียงเขาเรียกกันยังไงแต่ก่อนนู้นเขาเจ้าสาวหรือที่รักเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องพายเรือแล้วก็ไปช่างคนที่ดีดกีตาร์หรือไปร้องเพลงให้ทั้งคืนไปที่ยามุ่นเนตรงนั้นที่ยามุ่นทั้งคืนนะฉันนัดเธอเนี่ยจะได้ยอมถ้าสองคนมามองนี่มันไม่ใช่ข้อพิสูจน์นะแม้ว่าจะร้องล้านบทนี่มันไม่ใช่ข้อพิสูจน์เรื่องความรักกันนะแต่สองคนมองหนึ่งคนนี้เนี่ยแต่สองคนนี้เนี่ยชอบติดแย่นะทั้งนั้นที่ทำในเรื่องไร้สาระเขาก็แปลงนี่อดทนบอกอดทนในเรื่องนี้มันเลยไร้สาระนี่เป็นการตำหนิอัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้นะโอ้โหมันกล้าทำขนาดนี้เลยสวรรค์ที่อัลลอฮ์ให้ไปแล้วนบีที่อัลลอฮ์บอกแล้วว่านบีที่ถูกต้องแล้วแนวทางฮิดายะห์ถูกต้องแล้วเนี่ยยังกล้าที่จะขายเรื่องนี้นะบอกว่าไม่เอาฉันเอาหลงผิดฉันเอานรกพวกนี้มันทนนรกขนาดนี้หรือคนที่จะเห็นเขาตอนเข้านรกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันตอนมันแลกเปลี่ยนทั้งที่มันรู้ว่าสัจธรรมมันคืออะไรมันทนนรกขนาดนี้สมาอัชบะรุมะอัลลอฮ์อันนี้ก็เรียกได้อธิบายครับบอกว่าอุลัยกัลลาซีนอัชตะรอุดดะลาลาตะบิลฮุดาสมัยที่ว่าคนเหล่านี้ที่ได้แลกเปลี่ยนฮุดาฮิดายะห์วะฮุวะนัชรุมาฟีกุตุบิฮิมคือการประกาศการเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของเขาเป็นซิฟะตุรรอซูลลักษณะของนบีมุฮัมมัดวะซิกริมาบะอาซีฮีระบุประวัติของการเทศนาของท่านนบีมุฮัมมัดวัลบิชารตะบิฮิมินกุตุบิลอัมบิยาการแจ้งข่าวของบรรดานบีและรอซูลยุคก่อนที่บอกว่าจะมีนบีชื่อมุฮัมมัดมาในยุคท้ายวัตติบาอีวะตัลบีกการเชื่อฟังการเชื่อและศรัทธาต่อนบีอิสตับดะลูได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้แต่อัตอบูอันฮุดดะลาลาตะแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไปซื้อการหลงผิดและหัวตะกีบคือการปฏิเสธท่านวันคุฟรบีการคุฟรต่อท่านวะกิตมานะซิฟาดีการปกปิดลักษณะของท่านที่กุดรินที่มีอยู่ในคำดีของพวกเขาวะละกะซาบะบิลมัฆฟิรและเปลี่ยนการลงโทษด้วยการให้อภัยโทษوهو ما تعطوه من أسبابه كما يتوى كان لا ينسين في تمعي سلا كان هيا فيطور الله بقوة تتام محمد يجا هيا فيطور هو بقوة تتام يرون أعو رجع أو سين في تمعي يرون نروب طب نروب يا الله بقوة سين يأخلا ينسين فما أصبرهم على النار يخبر تعالى سنكين بقوة أنهم في عذاب شديد من يوني كان ترمان كير الرين هائل يلمهن يتعجب من رآهم คนที่เห็นมันเข้านรกแล้วเนี่ยเขาจะแปลกใจจะตาจับคนที่เห็นน่ะยังชาวสวรรค์หรือในวันเกียรติคนที่เห็นน่ะมันถูกทรมานในนรกจะตาจับดีฮะมินซับรีมอะลาซาลิกที่ว่าเขาอดทนนรกมะอาชิดดะติมาฮุมฟีฮิมินัลอะซาบวัลนะกาลวัลอะซาบทั้งนั้นที่การทรมานที่เขาได้ประสบเนี่ยมันเป็นการทรมานที่เจ็บปวดจริงๆอัลลอฮ์จำบิลลาฮ์มิซาลิกอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเราจากสิ่งเหล่านี้วะกีละมานะกอลีฟะมาอัสบะระฮุมมีกะซะละมินกัวกัวฟะมาอัสบะระฮุมอะลันนาร์นั้นไม่ใช่เป็นการแสดงความแปลกใจนะไม่ใช่แหมพวกนี้มันเป็นช่างทนไม่ใช่ไอ้ที่จะได้บอกว่าฟะมาอัสบะระฮุมอะลันนาร์อัลลอฮ์บอกว่าแม้พวกนี้ทำไมมันยินเหยียดในการทำความชั่วเหลือเกินทำไมเพราะทำชั่วเนี่ยมันคล้ายอยู่ในนรกอั าคนที่ทำชั่วเหมือนกับคนที่แสดงความอดทนต่อนรกใช่ไหมจำได้แล้วบอกว่าแม้พวกที่ทำยืนหยัดในการทำความชั่วนะอดทนในรกในนรกจริงๆเป็นช่างอดทนในนรกจริงๆเขามาเรียนขัตตอบได้แปลกใจในเรื่องนี้เขาบอกว่าอาจิตุมินเจลาบิลฟาจิริวะฮัจิจิมุอ์มินฉันได้แปลกใจว่าคนชั่วคนกาเฟรเนี่ยทำไมมีมานะจริงๆแล้วคนมุอ์มินเนี่ยอ่อนแอจริงวันบูชาโมฆะวันอะไรอะไรนะผมไม่ใช่บูชาโมฆะใช่เหรอไม่ใช่บูชาโมฆะบูชาโมฆะก็ไม่ได้ผมฮะไปดูที่สนามหลวงเคยไปไหมไปไม่ได้นะแต่ถ้านั่งรถเมล์เนี่ยใครเคยนั่งรถเมล์เคยแวะนะผ่านนะผ่านดูที่เขาตั้งนะวันบูชาโมฆะของเขาอะนะจะตั้งโต๊ะแล้วก็วัดแทบทุกวัดนะแต่จะมาเทศนามะมีวันและอะไรคือพูดแล้วก็เขาภูมิใจนะเขาภูมิใจก็ถือว่าเป็นชาติถือว่าเป็นวันของโลกแล้ววันวันสำคัญของโลกมีเขาอะนะชีวิตนะแล้วเขาภูมิใจในอะไรในชีวิตนะแล้วขยันในอะไรในชีวิตนะแล้วเราล่ะจะจะทำนู่นความจริงล้วนสะอาดล้วนสวรรค์ล้วนฮะแต่นอนที่ปูนจากงานโนลิจินเขาหมดเท่าที่ได้นะเท่าที่ได้ฉันมาสบายหูมาแล้วนะแม่มันขยันจริงๆขยันจริงๆนะครับเออขยันจริงๆทำธุรกิจขยันทำหมาจริงเนี่ยขยันคือพูดกับพี่น้องหลายคนนะแต่ก่อนนู้นโอ้ยอดีตทุกคนก็มีอดีตนะโอ้ยไปดูหนังกันไปดูหนังโทรนี่งานห้าโมงอย่าเบี้ยนะมึงนี่ฮะเฮ้ยแต่กูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ที่ตัวไอ้ดูที่ผู้ชายให้ผู้ชายให้มั้งเออแต่ฉันมีเพื่อนอีกคนเออมาเดี๋ยวจ่ายให้สองคนโอ้ยเฮ้ยกันไปเป็นผักเป็นพวกกันนะไปดูหนังก็เพราะเออเนี่ยท่านนี้นะมาการฮิดายะห์จบละไม่ดูหนังละไม่ดูหนังละแทนดูหนังก็ไปฟังบรรยายนะไปฟังบรรยายนี่ทำไมไม่ชวนคนนั้นเอาไม่มียุ่งไม่มีเกี่ยวไม่ยุ่งไม่ยุ่งจะไปยุ่งมันพอตอนดูหนังโอ้โหจะตื่นร้อนจังเลยแต่พอจะทำความจริงและสวรรค์นั่นทำไมชี้เหนียวทำไมชื่อเหนียวกันนะแต่พอนรกมีแจกเลยนะเออไอ้นี่มีตังค์ผมต้องแจกให้ใส่ตัวเข้านรกให้แต่ว่าสวรรค์ในชื่อเหนียวนั่นแหละแค่คนเดียวมาชาอัลลอฮ์อุลามะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้นะอดีตเนี่ยเราเคยเป็นนักเผยแพร่ความชั่วเป็นหัวหน้าแก๊งคนชั่วพอเปลี่ยนอัลลอฮ์ตอบัดแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนดีกว่าเดิมนะเคยเป็นหัวหน้าแก๊งคนชั่วเนี่ยต้องกลับมาเป็นหัวหน้าแก๊งคนดีถ้าเป็นคนเผยแพร่ความชั่วเนี่ยต้องกลับมามีนักเผยแพร่คนอดีตเขาเนี่ยเป็นบิดาแต่เป็นบิดาอุลามะนะโอ้ยโตเถียงเนี่ยไปไหนเนี่ยตั้งเวทีเถียงปดสุนนะ กับคนที่หลงตามคนเยอะทีหลังเนี่ยเตาบาดจะเปลี่ยนเป็นชินนะเนี่ยแกพูดแกเล่ากับเพื่อนผู้ละมานร้องไห้บอกว่าฉันเนี่ยถึงแบบนี้เนี่ยฉันได้ยินนะว่าใครลูกศิษย์ฉันเนี่ยที่รู้จักที่หลงตามฉันเนี่ยต้องเดินทางเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้เนี่ยจะอยู่ไคโรเนี่ยต้องเดินทางไปใต้500กิโลนั่งรถไฟรู้ว่าคนนี้เอ๊ะฉันรู้ว่ารีบไปเลยทำไมอ่ะไปบอกนี่ที่ฉันบอกคุณนะคิดนะที่สอนคุณเนี่ยไม่ใช่นะถูกต้องนี่มันอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ต้องตัดสุดร้อนอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้น ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب الذي شقاق بعد ทำไมล่ะไอ้พวกยิวนี่ทำไมมันกล้าปิดบังความจริงนั่นก็เพราะว่าที่มันกล้าปิดบังนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทานคำพีลงมาพร้อมด้วยสัจธรรมมันกล้าปิดบังสัจธรรมเพราะอัลลอฮ์เอาคำพีที่มีสัจธรรมลงมาให้เขาอ่ะมันกล้าเพราะอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ความหมายของอายะห์บทนี้ที่มันกล้าปิดบังสัจธรรมเพราะอัลลอฮ์ให้สัจธรรมกับคำพีที่ทรงประทานลงมาและพวกเขาไม่รู้คุณค่าไม่รู้คุณค่าของสัจธรรมและขัดแย้งกันในสัจธรรมที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาว่าอินนัลลซีนะอัคตะลฟูฟิลกิตาบและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคำพีนั้นขัดแย้งกันในคำพีนี่ในคำพีในยุคสุดท้ายจะมีนบีคนหนึ่งชื่อในภาษาชูเรียนีและที่แปลสู่ภาษากรีซวิกฤตอัลฟาเรคลิปฟาเรคลิปผู้ที่ถูกสรรเสริญมุฮัมมัดชื่อฟาเรคลิปผู้ที่ถูกสรรเสริญถูกระบุและฟาเรคลิปเนี่ยถึงปัจจุบันนี้นะคัมภีร์เตาร้อนนะฉบับภาษาอาหรับฉบับภาษาอังกฤษฉบับภาษาฝรั่งเศสยกเว้นภาษาไทยฉบับฝรั่งเศสฉบับภาษาฮิบรูทุกภาษาพอมาถึงคำนี้เนี่ยก็แปลทับศัพท์ฟาริคลิปเอ้าก็แปลหมดเลยเป็นอาหรับแต่อันนี้นะพอแปลอันนี้เนี่ยก็จบชุดสิฟาริคลิปเนี่ยก็ต้องแปลโอ้ตีความกันนู่นตีความกันนี่ถึงอุลามะเขาบอกว่าเรื่องบิดเบือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบิดเบือนตัวคำอย่างเดียวเรื่องความหมายด้วยพอมาไปถามอุลามะของยิวนะซอรฟาริคลิปเนี่ยแปลว่าอะไรฟาริคลิปเนี่ยผู้สูงส่งผู้ยิ่งใหญ่แต่ในตาแปลเนี่ยฟาริคลิปถามว่าเอาแล้วทำไมไม่แปลเหมือนภาษาอื่นๆเนี่ยทำไมยังยึดภาษากรีกของมันนี่เป็นมหาเรื่องที่ยังมีอยู่ที่ยังปรากฏอยู่มาขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันแล้วนี่ขัดแย้งกันในคำนี้ในสัจธรรมที่มีอยู่นี่นะพวกนี้ล่ะย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกลซึ่งจะสัจธรรมความขัดแย้งในสัจธรรมจะทำให้ปกปิดสัจธรรมสมัยนบีอยู่ผู้หญิงกับผู้ชายทำดีนะแต่สองคนเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมทำยังไงถ้าปฏิบัติตามคำพีเตารออย่างไรก็ต้องคว่างด้วยหินเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้ไม่ปฏิบัติตามนี้นะไปบอกให้มุฮัมมัดตัดสินแล้วกันพวกยิวก็ไปหาโอ้มุฮัมมัดมีสองคนนี่นะมันทำดีนะทำยังไงต้องลงโทษยังไงเขาไม่กลัวนบีมุฮัมมัดจะตัดสินด้วยสิ่งอื่นโดยที่ไม่มีความดีถ้ามาถึงสมหาฉันแล้วนี่นะฉันก็จะปฏิบัติตามพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่มีอยู่ในศาสนาของพวกเจ้าด้วยต้องกว้างด้วยหินเขาก็ไม่มีพวกเราไม่มีเขาเราไม่มีพวกเรามีเรียกอุลามะของพวกคนมาเลยเขาบอกว่าเอาตะวันมาด้วยนบีอ่านไม่เป็นนบีอ่านไม่เป็นนี่คือจะทำนะอันนี้มันเรื่องอิหม่ามมุสลิมตัวอัลมาลีมุสลิมมาเลยอ่านคนนู้นก็อ่านระวังตั้งมือในองค์การในอายะในบทที่พูดถึงเรื่องการลงโทษโดยกว้างโดยหินนะปิดไว้พออ่านอ่านก็ไม่มีเลยโอ้ยยกมือแล้วได้อับดุลลาห์มุสลิมนี่มาอ่านให้นี่ไงมี เขาไม่กลัวจะให้นบีตัดสินนบีจะไม่ตัดสินเรื่องสิ่งเหล่านี้พอยิวเนี่ยมาขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันแล้วนี่นะปิดที่ให้เขาเห็นพี่น้องครับนั่งสือสุนนะไม่ใช่นั่งสือฮะดีษเนี่ยใช้คำว่าสุนนะสุนนะไปที่อื่นนี่มันเหมือนแสลงขึ้นมาเลยสุนนะนั่งสือฮะดีษตำราฮะดีษเอาในริยาดุษซาลิฮีนตะรีบเนี่ยอิมซอฮีมมุฟารีมมุสลิมแทบทุกเล่มเนี่ยจะมีบาปหนึ่งจะมีหัวข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องบิดอะห์เรื่องการยึดมั่นในซุนนะห์และการละทิ้งบิดอะห์พี่น้องเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมรายการวิทยุของพวกบิดอะห์หรือมัสยิดของสุราของพวกบิดอะห์เนี่ยเอาเรื่องเอาพวกนี้เนี่ยมาสอนประชาชนไหมเคยไหมง่ายกว่านี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏคุรานเนี่ยมีสัจธรรมที่สูงส่งของคุรานไหมไม่มีคำพีทุกคำพีเนี่ยทั่วโลกอ่ะมีไม่สอนจักชีรแบบนี้เองทุกอายะทุกอักษรแล้วเปิดให้ประชาชนทุกคนฟังและถามซักซ้อมได้เลยมีไหมผมรับประกันไม่มีครับพี่นี่เขาอ่านนะครับทุกวันอาทิตย์นี่ก็จะมีเทศนาละอ่านแต่อ่านเนี่ยทุกอายานี่นะขอถามได้ไหมหลวงพ่อขอถามหน่อยได้ไหมปาริกลิปเนี่ยอย่านะหลวงยายชูดุนะหลวงยายชูไม่นะเออมีมั้ยไปดุกมาเปิดแล้วก็อ่านตัฟซีรแบบเนี้ยทุกอายะทุกองค์การทุกบทเนี่ยแบบนี้มีไหมไม่มีก็สมรรถนะแล้วจะอ่านนี่นะไม่อธิบายแบบนี้แล้วไม่ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยสักฟอกสักคุรานโอ้ตัฟซีรเนี่ยมีกี่เล่มการตัฟซีรคุรานทั่วโลกมีกี่เล่มแบบนี้เปิดเผยอัลกุรอานและคุรานเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านความหมายต้องไปอาศัยคนอื่นเนี่ยเหมือนตะก่อนนั่นแหละฟังแปลฟังครบฟังแปลเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีอ่ะต้องผ่านมาลายูต้องผ่านมาลายูจากมาลายูมาแปลเป็นไทยไปฟังแปลแต่นี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ตรงเลยน่าอะไรสงสัยเนี่ยไปถามได้เลยซักซอกได้เลยไม่มีปัญหาเพราะนี่คือสัจธรรมผู้ละมาผู้รู้ที่ข้าเอาคุรานและสุนนะของท่านในวันนี้ในคุรานและสุนนะนี่ไม่มีอะไรปกปิดเปิดเผยหมดพูดหมดไม่มีอะไรปิดอะไรที่ท่านเห็นมาอะไรที่ท่านอ่านมาเนี่ยมาถามได้เลยเพราะอิสลามเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าละอายไม่มีอะไรที่เป็นความทิพย์ไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้ที่มาในคุรานและซุนนะห์ที่เป็นฮะดีษซอฮีห์เนี่ยย่อมเป็นสัจธรรมที่ต้องเปิดเผยเพราะมันเป็นแสงสว่างขอให้พี่น้องตระหนักตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นสิ่งที่น่า ขอบคุณและชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราอยู่ในศาสนาที่มีสัจธรรมชัดเจนแบบนี้ไม่มีความเคลื่อนใจไม่มีความคลุมเครือพระองค์ทรงสุภาพและหัวตาและให้พวกเราทุกคนนะครับได้ยินเนี่ยในสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าในเราพวกเราทุกคนนะครับเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความจริงและเปิดเผยความจริงเสมออันนี้ก็อธิบายเสร็จแล้วในการอธิบายครับولو كان هذا الشكر لما كان لي ولكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سامي من علينا كتب والاكيد في مون شاو في سور شكا ของมัสยิดอัมมะตุลลอฮ์ทุ่งครุซอย70 72นะครับก็มีการจะเริ่มสอนหลักสูตรเตฮีดหลักสูตรอะกีดะห์คือตั้งใจอินชาอัลเลาะห์นะครับจะสอนหลักสูตรอะกีดะห์เหมือนกับสอนคนต่างศาสนาเพราะอินชาอัลเลาะห์ต้องเรียกว่าจะถ้าพอรวบรวมแล้วนะเป็นซีดีเป็นเทปเหมือนกับเป็นการอธิบายอิสลามนี่คืออิสลามนี่คือหลักศรัทธาของอิสลามก็อาจจะใช้ภาษาไทยเพราะคนที่ฟังเนี่ยจะมีตอนผีแพร่เทียบแล้วนะคนที่ฟังเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้สำนวนภาษาอ่ะ ก็ถ้าภาษาไทยจะพยายามใช้ภาษาไทยนะครับอธิบายเรื่องหลักศรัทธาเรื่องอะไรต่างๆผลของเรื่องอาตีได้ต่างๆแล้วจะมีหลักสูตรเป็นหลักสูตรเป็นหนังสือด้วยหนังสือด้วยถ้าว่าจะจบหลักสูตรประมาณ7-8 เดือนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ ครับ10 โมงเช้าที่คนเดียวแหละ ถึงเที่ยงครับเที่ยง เด ือนละครั้งอาทิตย์สัปดาห์ที่4ฮะอาทิตย์ได้เนี่ยของคนเดียวเตาฮีดนะ 2 ชั่วโมง ประมาณนั้นนะถ้าอาจจะมีพักเขาเรียกเบรก มีเรื่องข้าวเลยครับออกเลย ฮะ มีเรื่องข้าวมาด้วย มีเรื่องข้าวข้าวอย่างเดียว ข้าวข้าวแล้วตอนกลางคืนนะครับเชฟ ฮะกลางคืนก็มัสยิดตึกดิน ตึกดิน นะครับครับเหมือนเดิมหลังละหมาดอีชาเรื่องท่านรู้หรือเปล่าว่าอิหม่ามกี่ส่วนตรงนั้น มีมันอะไรด้วย ตึกดินครับالحمد لله رب العالمين، أشكرك وأتوب إليك.